1000 zł na produkty w promocji. Zyskaj 100 zł na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 800 interwencji strażaków na Dolnym Śląsku, w niektórych gminach trzeba było ewakuować ludzi. Karkonoski Park Narodowy został zamknięty, na szlakach jest niebezpiecznie. Z żywiołem oprócz strażaków walczą także Wojska Obrony Terytorialnej. Straż pożarna w województwie dolnośląskim była wzywana do pomocy 789 razy, to dane z ostatniej doby. W akcję zaangażowanych jest ponad 4000 strażaków i prawie 1000 pojazdów. Najwięcej zdarzeń zgłaszali mieszkańcy powiatów karkonoskiego i kłodzkiego. W niektórych gminach konieczna była ewakuacja ludzi. W Lądku-Zdroju stan alarmowy został przekroczony o kilkadziesiąt centymetrów na rzece Biała Lądecka. Woda zaczęła podchodzić pod domy, służby ewakuowały mieszkańców posesji przy dwóch ulicach. Równie poważna sytuacja jest w gminie Świeżawa w powiecie złotoryjskim. Tam zalane są drogi wojewódzkie, a do miasta jest utrudniony dojazd. Rzeka Kaczawa wystąpiła z koryta w Złotoryi. Wciąż najwięcej pada w powiecie kłodzkim. Ostatniej doby straż interweniowała tam 200 razy, głównie z powodu podtopień. Stan Nysy Kłodzkiej zbliża się do 3 metrów, prawie pół metra więcej niż wynosi stan alarmowy. Stany alarmowe przekroczone są na kilkudziesięciu stacjach pomiarowych dolnośląskich rzek. Agata Król, Polskie Radio. PKP Intercity wstrzymała ruch pociągów na odcinkach Jelenia Góra, Szklarska, Poręba, Górna oraz Prudnik, Nysa. W związku z tym pociągi Śnieżka z Warszawy do Szklarskiej Poręby pojadą tylko do i z Jeleniej Góry. Na odwołanym odcinku zorganizowano zastępczą komunikację autobusową. Na odcinku Prudnik, Nysa nie pojadą pociągi Sudety i Szczelinia z relacji Kraków-Jelenia Góra. Również na zamkniętym odcinku za kolej pojadą autobusy. Ewakuacja Moszczonki i Łąki Prudnickiej zarządził burmistrz Prudnika na Opolszczyźnie Grzegorz Zawiślak. Mieszkańcy narażonych na zalanie domów położonych przy Złotym Potoku mogą znaleźć schronienie w szkole w Łące Prudnickiej oraz schronisku młodzieżowym Dąbrówka. Wszelkie problemy z ewakuacją można zgłaszać na numery alarmowe. Przyjadą strażacy i pomogą, mówi burmistrz Prudnika. Sytuacja będzie się niestety pogarszała bardzo dynamicznie i to w przeciągu najbliższych minut. Jeżeli Państwo nie możecie pójść gdzieś do bliskich, znajomych, mamy otwartą szkołę w Łące Prudnickiej oraz schronisko młodzieżowe Dąbrówka. Naprawdę mamy bardzo mało czasu. Strona czeska informuje, że w kierunku gminy Prudnik idzie bardzo dużo wody i ta ma wierną tówku, jej nie zatrzyma. W Stroniu Śląskim pracuje sztab kryzysowy, zaangażowane są wszystkie służby. Newralgiczne miejsca to wylewy Białej Lądeckiej, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, Goszów, Kletno, Janowa Góra i tym samym Stroniu ulica Zielona, Mickiewicza, Polna i Dolna. Sytuacja jest bardzo poważna, mówi burmistrz Stronia Dariusz Chromiec. Myślimy o ewakuacji, jeszcze nie zarządzamy, dlatego wszystko robimy, aby te nasze potoki rzeki były w korycie rzeki i żeby nie było tych wylewań i żebyśmy nie musieli ewakuować, ale oczywiście bierzemy pod uwagę taki scenariusz, że będziemy musieli ewakuować część miasta. Ewakuowano też część mieszkańców Lądka-Zdroju. Karkonoski Park Narodowy zamknięty do odwołania ze względu na intensywne opady deszczu. Dyrektor parku zamknął wszystkie szlaki. Górskie potoki bardzo mocno wezbrały, a na szlakach jest niebezpiecznie, mówi naczelnik karkonoskiej grupy GOPR-u Adam Tkocz. Wiele potoków jest zezbranych, tak tutaj szlaki na przykład do spadu Szklarki już od rana były podtopione i nawet niemożliwe do przejścia. Także z rozwiązaniem sytuacji tutaj dyrektor parku podjął decyzję o zamknięciu całkowitym Karkonoskiego Parku Narodowego dla turystów. Także prosimy o stosowanie się do tych zakazów turystów, ponieważ jest to teren parku i może być potencjalnie w górach niebezpieczny. W górach znacznie spadła też temperatura, na szczycie Śnieżki spadł śnieg. Terytorialsi wspierają działania strażaków, m.in. w okolicach Głuchoła, Nysy oraz w miejscowościach Morów, Hajduki Nyskie, Trzebieszowice i Kamiennik, mówi rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej, podpułkownik Robert Pękala. To są działania polegające na układaniu worków z piaskami gdzieś na podjazdach, na wjazdach do domostw, do posesji. I jeżeli zajdzie taka potrzeba i padną nam takie wytyczne, żeby prowadzić ewakuację, to jesteśmy do tego gotowi. Mimo intensywnych opadów deszczu sytuacja hydrologiczna w Małopolsce jest stabilna, zapewniają służby wojewody małopolskiego. Groźne mogą być lokalne podtopienie i wezbrania górskich potoków. W regionie obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu.

Wiadomość od Toyoty. Od 1 stycznia przyszłego roku mogą wzrosnąć ceny nowych aut, a niektóre modele mogą w ogóle zniknąć z rynku. Wszystko przez nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Na szczęście cały czas można kupić nową Toyotę Corollę w atrakcyjnej cenie. Już od 94 900 zł. Warto się spieszyć, liczba aut jest ograniczona, a czasu coraz mniej. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 12. Swoją drogą. W składzie Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem ponownie. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji, w której zaglądamy do Macedonii Północnej. O kulturze i historii tego kraju będziemy rozmawiać jeszcze do godziny 13 w Trójce. Obiecałam trochę macedońskiej muzyki i obietnicy dotrzymuję. Przed nami postpunkowa grupa Bernice Propaganda, założona w Skopie w 2007 roku. Daj, każdy daj. spotkajmy. Samo daj, każdy daj, samo daj, każdy daj, dojdę li život kaj vás. Już prawie kwadrans po godzinie 13. Bernays, propaganda, macedoński zespół w programie trzecim Polskiego Radia. A w naszym studiu Polka, która o Macedonii wie bardzo wiele, a może i wszystko nawet. Justyna Mleczak, dzień dobry. Dzień dobry. Od 8 lat zajmujesz się Bałkanami, jesteś autorką bloga Do Macedonii oraz autorką książki zatytułowanej Macedonia Północna w rytmie Oro. Ta książka ukazała się tego lata, dlatego bardzo się cieszę, że jesteś tu dziś z nami w studiu przy Myśliwieckiej. Zacznę może od tego, co wydarzyło się w tym tygodniu, czyli 8, w ubiegłym jeszcze tygodniu, 8 września Macedończycy obchodzili Dzień Niepodległości. Nie chciałabym wchodzić bardzo głęboko teraz w temat toczącego się konfliktu macedońsko-greckiego, nowego też nowszego konfliktu macedońsko-bułgarskiego, w historię wymuszonych zmian nazwy kraju, jakim jest Macedonia Północna, ale gdybyś dzisiaj miała określić to, co jest wewnątrz Macedończyków w związku z pozycją ich kraju w Europie, te 33 lata po ogłoszeniu niepodległości, co oni czują, z jakimi opiniami się spotykasz? Bardzo często jest to taka pewnie rezygnacja, bo trochę to jest poczucie, że chyba nikt nas tam nie chce, bo bardzo duży był entuzjazm jeszcze, kiedy zaczynałam swoją przygodę z Macedonią, to 8 lat temu, to było takie... Kraj był podzielony, tak jak jest i teraz podzielony, ale jednak były takie wśród młodych ludzi, były nadzieje na to, że wkrótce może wpuszczą nas trochę bliżej do Unii Europejskiej, będzie więcej szans, żeby się rozwijać, żeby pracować, no bo dopóki jest się poza Unią, no to i możliwości zarobkowe są dużo gorsze i gdzieś studia czy podróżowanie nawet jest znacznie ograniczone. I było taki rodził się taki ruch, powiedziałabym, oddolny tych młodych ludzi, niezależnie od backgroundu, niezależnie od tego, z jakiej mniejszości etnicznej pochodzili, czy to byli Albańczycy, czy to byli Turcy, czy to byli Macedończycy, gdzieś tam zaczynali wspólnie razem przeciwstawiać się jakby wtedy rządowi, który miał takie bardzo konserwatywne, nacjonalistyczne wręcz podejście i chcieli właśnie tych zmian. Tylko, że jak w ciągu tych 8 lat kilkukrotnie no w zasadzie Unia Europejska powiedziała albo odwróciła się plecami, albo znów te szanse na wejście do Unii, na poprawę sytuacji się coraz bardziej oddalają, to już są tacy zrezygnowani, takie poczucie, że wszyscy nam zamykają drzwi przed nosem i co my mamy zrobić, nikt już nie chce. I jest taka trochę rezygnacja i jest takie, mi się zawsze... macedońskie czy bałkańskie poczucie humoru kojarzyło trochę z takim czeskim, bo z Hrabalem, który przez swój bardzo czarny humor opowiadał o takich bardzo trudnych rzeczach i no, trochę jest to takie podejście, że trochę się z tego pośmiejemy, ale tam w głębi jest taka, może nie rozpacz, ale już takie zniechęcenie rzeczywiście, że żeby się nie poddać temu całkowicie takiemu czarnemu humorowi czy takiej rezygnacji, no to sobie z tego żartują. Ale no, choćby widać, jak trudna sytuacja Macedonii jest po tym, że ona się po prostu wyludnia. Zwłaszcza młodzi ludzie, oni nie widzą szans, żeby zostać w Macedonii. Oni wyjeżdżają, nie widzą przyszłości tam w kraju. I to jest ten duży, duży, duży problem. Taka właśnie rezygnacja, trochę brak perspektyw. Na ile widoczny, na ile silny jest ten rozłam wewnątrz samego kraju? Bo też ten podział wybija się w różnych momentach twojej książki. Piszesz na przykład o oddziałach szkolnych dzieci albańskich i dzieci macedońskich. Piszesz o dwóch częściach Skopia rozdzielonych rzeką. Ten podział, on jest widoczny politycznie w Skopie. Jakby on jest taki wyolbrzymiony wręcz, powiedziałabym, bo on jest rozgrywany przez różne frakcje polityczne i on, no trzeba sobie zdawać sprawę, że w zasadzie od 91 roku, czyli od tej niepodległości po rozpadzie Jugosławii, w zasadzie tylko dwie partie są istotne w Macedonii. Tam nie ma, zaczynają działać jakieś inne partie, ale jest partia socjaldemokratyczna, SDSM, jest partia WMRO, DPMNE, która jest partią bardziej tak odwołującą się do historii Macedonii, tym powiedzmy tej bardziej konserwatywnej, czasem z takimi nutami nacjonalistycznymi, chociaż to też się w ostatnich latach mocno zmieniło. I ludzie generalnie, Macedończycy, to się zdarza, Macedończycy, etniczni Macedończycy albo idą w jednym kierunku, albo w drugim, a do tego jeszcze są te etniczne podziały, gdzie w zasadzie, mimo że dla mnie Macedonia jest taką niesamowicie barwną mozaiką, to w zasadzie mówi się tylko o Macedończykach i Albańczykach, bo Albańczycy rzeczywiście stanowią około 30% populacji. I to jest ten taki podział, który przechodzi, przekrawa może już nie na pół, jeszcze parę lat temu można by było powiedzieć, że na pół Macedończyków, jeżeli chodzi o sympatię, to do jednej czy drugiej partii. W tym roku ta partia socjaldemokratyczna, która w zasadzie miała bardzo duże poparcie jeszcze 4-5 lat temu, no teraz historyczną wręcz porażkę musiała przełknąć na początku tego, w pierwszej połowie tego roku. A Albańczycy też zaczynają troszeczkę się rozdrabniać, bo ten podział Macedończycy kontra Albańczycy, on był bardzo cenny dla polityków w środku. A ja przyjeżdżając do Macedonii, i zawsze podkreślam, że ja przyjeżdżając do Macedonii miałam źródła pisane przez osoby z zewnątrz. Nie miałam dostępu, jeszcze nie mówiłam po macedońsku, nie miałam dostępu do książek czy reportaży pisanych przez dziennikarzy wewnątrz, jugosłowiańskich reportaży. I okazuje się, i to jest, spotykam się z tym na całych Bałkanach, bo jakby na całych Bałkanach się zajmuję tym konfliktem bałkańskim, tyglem bałkańskim, jak my to bardzo często lubimy podkreślać. Że jeżeli czyta się o Bałkanach reportaże z zewnątrz, pisane przez osoby z zewnątrz, one bardzo często dotykają tego konfliktu, i to się wszyscy, ze przeproszeniem, za łby łapią i tak dalej. Po czym wchodzi się między ludzi, oni są wszyscy tym strasznie zmęczeni. Mhm. I ten konflikt, on istnieje, on jest rozgrywany politycznie, oczywiście on jest bardzo taką cenną wajchą dla polityków, żeby tam sobie jakieś punkty zdobyć. Ale jednak bardzo często jest tak, że wiele osób, zwłaszcza w Macedonii, bo tam inne kraje mają inne swoje różne problemy, ale w Macedonii zauważyłam, że oni trochę już tym są zmęczeni. Trochę bardziej chcą, żeby spojrzeć na ich kraj z innej perspektywy. Z tego, że to jest mozaika, że to są grupy etniczne, które mieszkają ze sobą od dziesięcioleci. Więc tak, Skopje jest na pierwszy rzut oka podzielone, ale ono jest podzielone celowo i trochę przez to, jak polityczne ma to znaczenie. A jak się gdzieś wjeżdża na wsie albo dociera się do różnych innych miejscowości, to widać, że ci ludzie jednak żyją ze sobą, że nie ma jakiegoś takiego konfliktu, który miałby sprawiać jakiekolwiek, żeby doprowadzić do jakiegokolwiek zagrożenia. To absolutnie nic takiego się nie dzieje. I tak, wspomniałaś o tych podzielonych szkołach, ale to nawet też już powoli zaczyna się zmieniać. I to nie jest do takiego stopnia, jak niestety zdarza się w Bośni i Hercegowinie. Było to tak, ale to nie były takie odgórne założenia, że tak każda szkoła jest w ten sposób poprowadzona. W niektórych miejscach tak zrobiono, bo akurat lokalnemu rządowi tak pasowało. Ale to też się zmienia. Jest coraz więcej, bardzo dużo ruchów oddolnych, takich pozarządowych, organizacji pozarządowych, które bardzo mocny nacisk kładą na to, żeby te dzieci razem ze sobą się wychowywały, żeby rodzice się spotykali. Te organizacje są otwarte dla wszystkich i to jest, jakby dla mnie to jest coś, co obserwuję z ogromnym zainteresowaniem, bo to jest coś, co może trochę się przeciwstawić, czy pomóc w kontrze do tej rezygnacji, którą czują młodzi ludzie. Jeszcze a propos tej mozaiki, o której powiedziałaś. Niezwykle ciekawy był dla mnie rozdział twojej książki, gdzie opisałaś miejsca kultu, które są ważne dla wyznawców różnych religii jednocześnie. Mają taką podwójną, powiedzmy, funkcję. Mogłabyś opowiedzieć tak pokrótce, jak to funkcjonuje na przykład w monastyrze świętego Nauma, bo to jest takie miejsce, no myślę, bardzo popularne wśród turystów, często odwiedzane. Tak, monaster świętego Nauma jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawym przypadkiem, ponieważ turyści tam przyjeżdżają, jedni nie wiedzą o tym fenomenie, bo o tym się nie opowiada, albo nie wiem, czy to wynika z tego, że przewodnicy zapominają i nie sądzą, że jest to ciekawe, czy no, niektórzy przewodnicy też mogą celowo na przykład nie chcieć tego z własnych jakichś sympatii politycznych czy własnych przekonań tego nie opowiadać. Ale monaster świętego Nauma jest miejscem, które jest jednym z najważniejszych klasztorów prawosławnych dla Macedończyków, bo w zasadzie zdecydowana większość etnicznych Macedończyków to osoby prawosławne, a zdecydowana większość Albańczyków mieszkających w Albanii to właśnie muzułmanie, ale oprócz tego mamy Romów, którzy są muzułmanami, są Turcy, którzy wyznają islam. Są inne interesujące grupy muzułmanów i do tego miejsca, do świętego Nauma przychodzą wszystkie te grupy, bo wszystkie te grupy uznają to miejsce za miejsce święte dla nich, dla ich religii. Co więcej, to nie jest tak, że muzułmanie idą do świętego Nauma. Oni uważają, że jest to miejsce Saris Altika, czyli takiego powiedzmy świętego właśnie w islamie, który w zasadzie, jak porównać obie biografie i Saris Altika i świętego Nauma, no gdzieś tam się ze sobą pokrywają. Ale to nie jest tak, że komuś to przeszkadza, że tu przychodzą muzułmanie, tu przychodzą prawosławni. Oni absolutnie, nie wiem, nie walczą o to miejsce. Jakby wszyscy są po prostu witani z otwartymi ramionami, mogą tam przychodzić i nie ma z tym problemu. I nawet od mnichów tam w klasztorze świętego Nauma ja słyszałam opowieści, kiedy bo dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, klasztor świętego Nauma znajduje się w zasadzie nad samym Jeziorem Ochryckim i pieszo można dojść do granicy albańsko-macedońskiej. I to jest o tyle istotne, że Albania była zamknięta na cztery spusty przez długi, długi czas, kiedy w Macedonii jeszcze była Jugosławii. A tam słyszałam historię, że jeszcze przed zamknięciem Albanii, jeszcze tam w dwudziestoleciu międzywojennym, tam była też wymiana ziem z tym klasztorem. Tam była możliwość przejścia przez granicę, jeżeli się trzymało chleb wypieczony z klasztoru świętego Nauma, bo to było takie jakby takie błogosławieństwo dane przez tutaj mnichów. Oni piekli, wypiekali ileś chlebów dziennie. Każdy pielgrzym, który przychodził, który przyszedł się pomodlić, mógł dostać ten chleb, niezależnie od tego, jakiej wiary był. Jedynym jego obowiązkiem było podzielić się tym chlebem z każdą osobą, którą spotka. I ten chleb był wręcz taką przepustką przez granicę, że można było przechodzić. Takie są opowieści, które tam mnisi właśnie w klasztorze świętego Nauma opowiadają. Ale to nie jest fenomen na skalę kraju, bo takich miejsc jest dużo, dużo więcej w Macedonii. I monaster świętego Nauma zdobi też okładkę twojej książki. Nie. To nie jest on? To jest Sveti Jovan Skaneo, to jest w Ohrydzie. Klasztor świętego Nauma jest po drugiej stronie. Ale bardzo, bardzo podobne budownictwo, podobna cegła. Wiesz co, byłam nad Jeziorem Ochryckim dwukrotnie i nie miałam pojęcia o tej drugiej stronie tej historii i tym podwójnym miejscu kultu. Do rozmowy o Macedonii Północnej wracamy już za chwilę. To face you with my smile. If you have any peace to see, basic humility no less, you'll know the kindest thing to do is greet me with silence. Face you in my spine. If you have any decency, basic humility no less, you'll know the kindest thing to do is greet me with silence. I must be relieved, but first you believe I'm far too vertebrate to face you in my spine. If you have any decency, basic humility no less, you'll know the kindest thing to do is greet me with silence. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Future Islands. A w studiu Trójki dziś Justyna Mleczak. Z twojej książki wynika, że bardzo szybko pokochałaś Macedonię i szybko postanowiłaś o niej polskim wycieczkom opowiadać, ale też pisać o niej w polskojęzycznej części internetu. Jaką fazę przybrało po tych 8 latach twoje uczucie wobec Macedonii? O, to jest trudne pytanie. Ja rzeczywiście bardzo szybko się zafascynowałam Macedonią. Ja w ogóle mam taką tendencję do fascynowania się rzeczami, o których nie ma nigdzie wiele informacji, więc trzeba trochę więcej pogrzebać, poszukać. Bardzo długo w moim serduszku walczyło ze sobą Macedonia z Albanią, bo z Albanią też byłam długo, jestem cały czas związana, ale jednak ta Macedonia po latach, no i znajomi w Macedonii śmieją się, że już w zasadzie jestem trochę półmacedonką, bo i mi jedzenie bardziej tam pasuje i nie ucząc się tego zupełnie, jak mówię po macedońsku, to te wszystkie gesty macedońskie, cały język ciała jakoś automatycznie też wciągnęłam, jakbym po prostu miała zakodowane gdzieś w DNA, więc bardzo, bardzo się z tego śmieją. To jest takie... To jest uczucie, które ile razy by mnie Macedonia nie wkurzyła, to ja jej nie potrafię jej zostawić. To jest już chyba za silne, bo niejednokrotnie z różnych powodów, czy to z tego, że po prostu trudno jest się zajmować miejscem, o którym nikt nic nie wie i jakoś z tego łączyć to wszystko z tym, żeby jeszcze mieć z czego żyć, ale to jest ten kraj, który mnie to, no, zauroczył mnie totalnie. Jakby ja nie potrafię zostawić tego miejsca, nie potrafię zostawić tych ludzi, bo są absolutnie kopalnią historii, bardzo ciepli, tacy, którzy przyjmują się z otwartymi ramionami, więc to jest miejsce, w którym ja się czuję zawsze spokojnie. Ja przekraczam granicę, czy to jest granica lądowa, czy ja ląduję i od razu taki spokój we mnie wstępuje. To też jest, czasem może być irytujące dla osób, które chcą pracować na Bałkanach, bo oni trochę pojęcie czasu mają trochę inne niż jesteśmy przyzwyczajeni, ale przyznam, że to mi też pozwoliło trochę, żeby powiedzieć kolokwialnie, wyluzować na co dzień i to jest też dosyć cenna umiejętność, którą wyniosłam z Macedonii. To z pewnością. O tych twoich przyjemnych doświadczeniach, ale też o kuchni jeszcze na pewno dziś powiemy, natomiast nie mogę odpuścić pytania o to, co sądzisz o tym procesie stosunkowo nowym kształtowania tej idei tożsamości, jak piszesz w swojej książce, antycznego Macedończyka, czyli to wykorzystywanie na przykład postaci Filipa II, Aleksandra Wielkiego do budowania tej narracji o dzisiejszej Macedonii, której no chyba takim apogeum jest projekt Skopje 2014 i to, co znajdziemy dzisiaj w centrum stolicy. To jest fascynujący w ogóle temat. Ja trafiłam na Bałkany właśnie ze względu na zainteresowanie ideą w ogóle tożsamości narodowej. Jak ona się tworzy, co się tam z tego, jak z czego się składa. I Bałkany są takim fascynującym miejscem, żeby te badania przeprowadzać, ale Macedonia mnie zafascynowała tym, że no trochę się nie spodziewałam, że można się tak... z takimi realnymi konsekwencjami kłócić o to w 2000 latach już. A to chodzi o to, że już tak wspomniałyśmy, że jest trwający konflikt, oficjalnie już nie trwający, ale tak naprawdę trwający konflikt między Macedonią Północną, żeby poprawnie polityczne było, a Grecją, o nazwę, o postacie historyczne. Bo mówiąc w skrócie, kiedy Macedonia w 1991 roku ogłosiła niepodległość, przyjęła konstytucją nazwę Republika Macedonii, przyjęła również flagę jako swój symbol, wybrała 16-promienną gwiazdę, czy też słońce z Verginę. Grecja natychmiast się odezwała, mówiąc, że wy nam kradniecie dziedzictwo, historię, nie możecie się nazywać Macedonia, bo Macedonia, jedyna Macedonia, jaka istnieje, to jest Macedonia antyczna, Macedonia grecka i to jest nasze. A ten symbol to jest symbol dynastii macedońskiej, Filipa II i Aleksandra Wielkiego i to też jest nasze, nie możecie używać tego symbolu. No i to jest 91 rok, my jesteśmy w 24 i ten konflikt cały czas trwa. Oficjalnie się zakończył w 2019 roku, kiedy Grecja wymusiła, czy kiedy premierzy Grecji i Macedonii dogadali się, że Macedonia zmieni nazwę na Republikę Macedonii Północnej, zmieniła tą nazwę, no ale nikogo to tak naprawdę nie zadowala z żadnej ze stron, no bo Macedonia została. A do Unii jak nie weszli, tak nadal jest to weto, które rozpoczęto zostało przez Grecję, teraz jest kontynuowane przez Bułgarię. Cały czas trwa i jest to problem tożsamościowy. A Skopje 2014 to jest taki Trochę, nawet nie trochę, to jest konsekwencja tego konfliktu, bo kiedy w 2008 roku właśnie Grecja, Macedonia już w zasadzie miała rozpocząć rozmowy akcesyjne do Unii i Grecja na szczycie w Bukareszcie powiedziała nie, weto, nie wpuścimy was, dopóki nie zmienicie nazwy. No i to weto było utrzymane przez tych później 11 lat przez Grecję, aż do zmiany nazwy. I to była taka woda na młyn konserwatywnej, nacjonalistycznej partii wówczas prowadzonej przez Nikolę Gruevskiego, który, ciekawostka, jest skazany za różne defraudacje i chowa się teraz u swojego kolegi Orbana w Budapeszcie. No tyle by było z historii tego pana po tym, jak był przez lata premierem Macedonii. I on w 2010 roku ogłosił projekt, że my pokażemy wszystkim, że my jesteśmy antyczni, że my mamy kulturę, że my jesteśmy, nie że tam mamy lat 50 czy 20, tylko że nasza historia sięga jeszcze Aleksandra Wielkiego. I wymyślił projekt Skopje 2014. Nazwa tego projektu miała oznaczać rok, w którym będzie zakończony. Teoretycznie jeszcze trwa, bo pewne struktury wciąż jeszcze są w budowie, mimo że rząd się już zmienił dwukrotnie. Problem jest taki, że jak zaczęto te struktury, to tyle samo kosztuje, żeby je zburzyć i żeby je dokończyć, więc naprawdę mają problem, co z tym zrobić. Ale projekt miał pokazać, takim miał być pstryczkiem w nos Grekom, bo on był skoncentrowany właśnie wokół postaci Aleksandra Wielkiego. Który jest taką centralną postacią tego konfliktu. I problem polega na tym, że projekt miał kosztować początkowo około 80 milionów euro. Taka strona, sieć bałkańskich dziennikarzy śledczych jeszcze w 2017 czy 2018 roku publikowała, że doliczono się około 400 milionów. Jest parę lat później, ta kwota na pewno wzrosła, ale wciąż nie wiadomo, ile tak naprawdę to kosztowało i wydawałoby się po kwocie, że to chociaż jakieś jest fajnie zrobione, nie wiem, jakoś ładnie to wygląda, ale to dosłownie jest styropian jakiś pomalowany, udający marmur, bo w niektórych strukturach jak się podrapie, to schodzi. A sam projekt, on jest skupiony na Skopie, chociaż pewne rzeczy są jeszcze w innych miastach, ale proszę sobie wyobrazić, jesteśmy na Starym Mieście w Warszawie, jest goło i nagle w ciągu paru lat powstają tam 4 nowe budynki, 10 nowych pomników, jeden prawie 30-metrowy, 3 nowe mosty, z czego na tych mostach kolejnych 20 pomników i to wszystko z pieniędzy podatników i to wcale nie specjalnie ładnie wyglądające, tak. nie specjalnie dobrej jakości. I teraz trwa dyskusja, bo mamy 24 rok, czyli teoretycznie 10 lat po zakończeniu Skopje 2014, który nie jest zakończony. I trwa dyskusja, co zrobić z tym całym projektem. Bo prawda jest, że on w jakiś sposób wpłynął na tkankę miejską, na tożsamość Macedończyków, nawet gdyby oni nie chcieli, żeby on wpłynął. Ale jednak zaczęło się mówić o tej Macedonii właśnie ze względu na ten projekt. Jest kojarzony z tym Skopje. I jest to dodatkowy problem, o jeżeli się nie mylę, chyba w 2008 roku Skopje będzie, obok czeskich Budajowic, będzie europejskim miastem, stolicą kultury. I tak się zastanawiałam, co zrobić teraz z tym centrum miasta, czy to zmienić. Za 4 lata, tak? 2028. Tak. Mhm. Więc coś zastanawiają, czy zmienić tą stolicę, czy zostawić to, czy w jakiś sposób wytłumaczyć osobom odwiedzającym, co to jest, bo ja też mam z tym problem, ponieważ z jednej strony zostały przykryte, jak tym styropianem przykryte zostały budynki brutalistyczne, które też są ważne dla historii Skopje, ale to też jest fascynująca historia o tym, co Macedończycy przeżywają przez te lata. Mm-hmm. No i zobaczymy, co wymyślą z tym Skopje. Natomiast ja zawsze się śmieję, że Skopje jest dla mnie najpiękniejszym, najbrzydszym miastem, jakie ja znam. Uwielbiam to miasto. Ono jest bardzo trudne do pokochania, ale jest fascynujące. Jest fascynujące. Ja się ostatnio przekonałam o tym konflikcie grecko-macedońskim, kiedy będąc w greckich Salonikach, próbowałam w kantorze kupić denary macedońskie. I tak dopiero przy takim trzecim kantorze załapałam, o co chodzi, że oni mi po prostu tutaj tej waluty nie mogą sprzedać. Pan się uśmiechnął znacząco, pokiwał głową, pomachał mi. Natomiast chciałam cię jeszcze zapytać o to, na ile ta wizja historii jako tej takiej spuścizny antycznej Macedonii, na ile ona jest istotna, na ile jest potrzebna po prostu Macedończykom? Czy to jest dla nich ważne? To już jest taki bardzo głęboki temat, bo to dzieli również środowisko akademickie i to bardzo mocno. I cokolwiek powiem teraz zostanie odwrócone przeciwko mnie, więc wszystkim osobom, które albo różnią się względem mojej opinii, albo są zgodne, od razu przepraszam. Ale rzeczywiście jest to ciekawa dyskusja, bo to jest dyskusja o tym, czy mamy jedną historię, czy jest wiele historii, czy jest wiele perspektyw. Szczególnie bardzo istotne jest to na Bałkanach. I Macedończycy sami, kiedy z nimi rozmawiam, część z nich oczywiście bardzo się mocno przywiązuje do tego, że tak, Aleksander Wielki, tak, antyczna historia. Ale bardzo wiele osób mówi, że dla nich nie jest istotne to i nawet nie do końca wierzą w to, czy Aleksander Wielki był Macedończykiem, czy był Grekiem, bo umówmy się, ale i nowoczesna Grecja, i nowoczesna Macedonia to nie mają nic wspólnego z tą antyczną. Nic wspólnego, no coś mają wspólnego, ale nie jest to jakby takie proste do wykreślenia. Dla nich istotniejsze jest to, żeby po prostu, żeby dali im wszyscy spokój, i nie wmawiali im, że jeżeli ich babcia mówiła, że jest Macedonką, to teraz im nagle powiedziano, że ona nie istnieje. Bo tak naprawdę bardziej istotniejszy jest dla nich ten konflikt z Bułgarią, bo to Bułgarzy im wmawiają. I trochę też przyklaskuje temu Grecja, przynajmniej ta część społeczeństwa, która mocno ma na pięku z Macedończykami. Bo Bułgarzy z kolei mówią, że nie ma takiej narodowości, takiego języka jak macedoński, bo tak naprawdę to są Bułgarzy, którym w głowie namieszał Tito, a język macedoński to jest dialekt języka bułgarskiego. I odpowiedzi językoznawców, historyków mogą być różne. Ja się raczej staram patrzeć na to z perspektywy ludzi, których znam i jeżeli oni noszą w swoich rodzinnych historiach opowieści od swoich dziadków i babci, że oni się czuli zawsze Macedończykami i Macedonkami, no to uważam, że dlaczego im tą tożsamość odbierać? I to jest tak naprawdę dla nich ważniejsze. Nie ta historia sprzed 2,5 tysiąca lat, ale to, żeby przestano podważać tą ich tożsamość, bo to tak jakby nagle ktoś dzisiaj z zagranicy tutaj polskiej, najbliższej, któryś z sąsiadów powiedział, że no sorry, ale twój tam dziadek, który walczył podczas II wojny światowej, to był Niemiec, Czech, Słowak i ty nie możesz, ty nie istniejesz, tak twoja tożsamość jest nieistotna, bo to my wiemy, co było, co się działo. I to jest tego typu trochę dyskusja, która jest no, bolesna w wielu rodzinach. Kiedy planowałam naszą rozmowę, myślałam mocno o twojej książce i o tym, że będziemy do Macedonii Północnej zapraszać, opowiadając o jej kuchni, o wspaniałych i pięknych miejscach, ale no, chyba mi nie pozostaje nic innego, jak po prostu państwa odesłać do lektury i proszę nam uwierzyć, że to jest naprawdę bardzo malowniczy kraj, a ponieważ zbliża się pora obiadowa i obiecałam dwa słowa jeszcze o kuchni, to jest w ogóle ciekawe, bo ja sobie właśnie zdałam sprawę, że kiedy 5 lat temu wróciłam ze swojej pierwszej podróży do Macedonii, to podjęłam decyzję o takim mięsnym detoksie i przez tydzień nie jadłam mięsa i okazało się wtedy, że ja mogę bez mięsa żyć i w ogóle jest cudownie. Więc w pewien pokrętny sposób Macedonia doprowadziła mnie do wegetarianizmu, ale ty w swojej książce piszesz o tym, że to jest kuchnia znakomita również dla wegetarian. Poznałam smak fasolki tawcze-grawcze, poznałam także te macedońskie sery i sałatkę szopską. Okazuje się, że tych jarskich potraw, dań i przystawek jest całkiem sporo. Jest tak całkiem sporo i to jest takie, ja jestem taki, mam taką swoją małą osobistą misję, żeby pokazywać, że ta kuchnia turystyczna, ta taka promowana dla turystów, to nie jest tylko, mimo że oczywiście jest znakomite i to się często podkreśla, że ta tak zwana skara, czyli mięsa z grilla, mięsa na ogniu są, są elementem ważnym też w Macedonii, często konsumowanym przez wielu Macedończyków, ale również tradycyjna kuchnia, i to tak naprawdę tradycyjna kuchnia jest obfita w dania jarskie, czasem nawet, ale to już naprawdę trzeba było się pewnie mocno postarać, w dania, które my byśmy powiedzieli wegańskie, oni by powiedzieli postne. Mhm. Jeżeli czasem kelner nie rozumie, co to znaczy wegetariańskie danie, trzeba go poprosić o postno, czyli postne jedzenie, bo to jest właśnie takie jedzenie, które dla prawosławnych oznacza przynajmniej bez mięsa, a w niektórych innych specjalnych tam czasach postu w ogóle bez jakiegokolwiek elementu zwierzęcego, czy to musi być bez sera, musi być bez jakiegokolwiek jogurtów i tak dalej. Ale rzeczywiście moje ulubione dania to są wszelkiego rodzaju papryki. Ja bym mogła w Macedonii po prostu na paprykach samych żyć, i oni uwielbiają, mają przede wszystkim bardzo wysokiej jakości te warzywa i owoce, ale właśnie dania paprykowe, pieczone, nadziewane, gotowane, smażone, suszone. Chyba takim najciekawszą rzeczą, jaką kiedykolwiek jadłam, to mi koleżanka przygotowała. To się chyba u nas nazywa polenta, czyli taką kaszkę kukurydzianą. Kukurydziana, tak też zwana mama łygą, zdaje się. Zwana mama łygą, i do tego chipsy paprykowe z takiej ostrej papryki. I ja niby nic takiego, ale nie mogłam się tym najeść. Ale sery różnego typu, słone, mniej słone, kremowe, niekremowe, różnego typu sałatki. I zawsze się śmieję, że jeżeli ktoś chce się przekonać rzeczywiście, czy jest to kuchnia wegetariańska, to jak się otwiera menu w dowolnej restauracji macedońskiej, to zanim się dojdzie do dań głównych, to jest 4-6 stron przystawek sałatek. Sałatki same, sałatki zajmują przynajmniej jedną stronę. I są te zimne, ciepłe przystawki, w których wcale nie tak dużo jest mięsnych. I co robi Macedończyk, jak siada do zamawiania? Zanim jeszcze wybierze, co będzie dokładnie jadł, zawsze najpierw zamawia sałatkę. To jest absolutnie 9 na 10. Jak jestem gdzieś z Macedończykami, mi zawsze gdzieś tam tę sałatkę mają, gdzieś jedzą warzywa, owoce w ciągu dnia. Tak, to Ja się zawsze zastanawiałam, jak można surowego ogórka z surowym pomidorem połączyć w jednej sałatce. Macedończykom to się udaje naprawdę znakomicie. Cały rozdział swojej książki poświęciłaś królowej macedońskiej kuchni, papryce. Przeciekawe jest to wszystko. Można by było jeszcze pewnie długo rozmawiać na ten temat. Zapraszam Państwa do lektury książki Macedonia Północna w rytmie Oro. Jej autorka Justyna Mleczek była dziś moim Państwa gościem. Wielkie dzięki. Dziękuję. Do the